Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen alle drie live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 5 over 7. Vandaag is de dag aan de Venezolaans-Colombiaanse grens. De zelfbenoemde interim-president Juan Guaido heeft beloofd om vanuit Colombia massaal medicijnen en voedsel Venezuela binnen te brengen. En hij vraagt de bevolking om daarbij te helpen. Maar de zittend president Maduro wil dat koste wat kost voorkomen. En heeft aan de grenzen ook militairen verzameld. Correspondent Mark Bessems is in Cúcuta, op de plek waar de hulpgoederen de grens over zouden moeten gaan. Ja, Mark, ik zeg zouden moeten gaan, want gaat dat ook gebeuren? Ja, dat is even afwachten natuurlijk. Het wordt een hele spannende dag morgen. We hebben gezien gisteren, voor jullie gisteren, voor mij is de dag nog niet voorbij. Het is hier nacht en nog heel rustig. Maar het was een hele bewogen dag. We hebben gezien gisteren die concerten, die rivaliserende concerten aan de beide kanten van die beroemde brug hier in Cúcuta. Ja, beide concerten hadden een vrij kleine, hadden minder opkomst dan bedacht. Maar die van Maduro was toch echt kleiner. Hij had echt minder publiek, zichtbaar minder. Er was geweld aan de grens tussen Brazilië en Venezuela. We hebben inheemse Venezolanen, Indianen uit de grensstreek, geprobeerd om een militaire kolonne tegen te houden. Er vielen doden. Het was onrustig. En de zelfbenoemde interim-president Juan Guaido, die is hier in Cúcuta aangekomen. Die stak gisteren de grens over, terwijl de rechter hem dat expliciet had verboden. Dus dat was een dikke vinger naar Maduro, de de facto president van Venezuela. Ja, en we lezen hier dat de grens is gesloten, in ieder geval gedeeltelijk. Wat merk jij daarvan? Nou, ik merk daarvan dat, kijk, de grenzen zijn, waren gisteren nog open. Hè. Je hebt hier een aantal grensbruggen in Cúcuta. Die hele beroemde met die containers erop, waar gisteren dus dat concert was. Ja, dat is eigenlijk een brug die nooit in gebruik is geweest. De beelden die je misschien kent van al die mensen, die tienduizenden mensen die elke dag de grens oversteken tussen Colombia en Venezuela. Dat zijn grensbruggen elders in de stad. Nou, daar was ik vandaag ook op een van die bruggen. En daar was het rustig, maar hij was gewoon open. Maar die bruggen die gaan dicht. Vannacht is de afgelopen uur is bekend geworden dat Maduro heeft gezegd die bruggen die gaan dicht morgen. En dat zijn natuurlijk precies de plekken waar de oppositie had gezegd dat ze die hulpgoederen de grens over willen steken. Dus wat dat betreft kan het nog wel eens spannend worden. Ja, want Maduro wil koste wat kost voorkomen dat die hulpgoederen het land inkomen. Hoe groot acht jij de kans nou dat dit uit de hand gaat lopen? Nou, die kans is er natuurlijk zeker wel. Hè? Ik bedoel, het feit dat hij die grensbrug heeft dichtgedaan lijkt er toch op te wijzen dat Maduro de kant van de confrontatie opgaat. Want die kiest voor confrontatie. Want ja, de oppositie heeft al laten weten dat ze die bruggen willen gaan gebruiken. Dus hoe gaat hij ze dan tegenhouden? Hè? De oppositie zegt dat ze van twee kanten gaan proberen om die bruggen op te komen. En ja, daartussen zitten de militairen. Ik vroeg de man die die hele hulpactie hier van de oppositie coördineert, dat is het Venezolaanse parlementslid Lester Toledo, of hij bang is dat het uit de hand gaat lopen. Mira, ojalá que no. De aquí le enviamos un mensaje a los militares que sepan que esto se acaba en las próximas horas. Y Maduro y su familia y los más cercanos probablemente negocien una salida. Pero en ese avión no caben todos. En ese avión no caben los militares que nos hagan daño mañana. Ja, die man zegt dat hij hoopt dat het niet uit de hand loopt, hè, meneer Lester Toledo, de coördinator. En hij heeft ook een boodschap voor de militairen. Hij zei, het is nog maar een kwestie van een paar uur en dan is alles anders. En dan hebben Maduro en zijn familie, die hebben vast onderhandeld over een vertrek. Die kunnen vast weg uit Venezuela. Maar in dat vliegtuig waarmee zij vertrekken, ja, daar is niet plek voor iedereen. Daar is geen plek voor militairen die ons iets gaan aandoen op die bruggen, zei die Lester Toledo, het oppositielid. Ja, en dan even terug naar die hulpgoederen. Hoe hard hebben de Venezolaanse die goederen nou nodig? Nou ja, heel hard. Ik heb de afgelopen dagen ook weer allerlei schrijnende verhalen gezien, gehoord. De crisis in Venezuela is echt heel erg. De exodus van de Venezolanen is de afgelopen dagen ook gewoon doorgegaan. We zijn de stad uitgereden en langs de kant van de weg kwam je groepjes families met kinderen tegen. Allemaal mensen die geen geld hebben voor buskaartjes en die dus lopend door Colombia op weg gaan naar een betere toekomst in bijvoorbeeld Bogota of Cali of een andere grote stad hier. Ja, die mensen zijn wanhopig. En ja, ik sprak met veel van die mensen die ik tegenkwam over die hele hulp actie en ik vroeg, waarom wacht je dan niet daarop? En ja, dan kijken ze aan en zeggen, we kunnen niet wachten, want we hebben niets te eten, we moeten hier nu weg, we moeten zo snel mogelijk ja, ergens anders opnieuw gaan beginnen. En die mensen hebben honger, ze kunnen niet wachten en die hebben geen tijd voor een machtsstrijd om af te wachten wie die machtsstrijd gaat winnen, die moeten gewoon overleven. Ja, en Mark, tot slot, dan waren er gisteren die twee concerten. Je had het er al even over. Eén aan de Colombiaanse kant van de grens en één tegenconcert van Maduro. Hoe is dat gegaan? Ja, dat tegenconcert van Maduro, dat was heel lang onduidelijk. Wie gaat er dan precies optreden en hoe laat begint dat dan? En ja, het duurde ook best wel lang voordat daar iets gebeurde, iets van actie was. Hè. Terwijl het ene concert hier aan de Colombiaanse kant al bezig was, was het daar aan de Venezolaanse kant nog redelijk stil. Maar goed, uiteindelijk, ja, ik zei het al, die twee concerten die hebben misschien allebei wel wat minder publiek getrokken dan van tevoren was beloofd. Hè. Er waren denk ik ook geen 250.000 mensen bij dat concert aan deze Colombiaanse kant, zoals ze van tevoren hadden verwacht. Maar aan de andere kant bij Maduro, ja, dat was gewoon zichtbaar echt een hele kleine, heel klein publiek. Veel kleiner in ieder geval dan het publiek aan de Colombiaanse kant. Dus wat dat betreft, in die Battle of the Bands, in die propagandastrijd, lijkt Maduro in die slag te hebben verloren. Correspondent Mark Bessems was dat. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Amber Brandsen. Een huis willen huren en dan opeens extra moeten betalen. Administratiekosten, inschrijfkosten, sleutelgeld of hoe ze het ook noemen. Soms tot honderden euro's. En dat terwijl dat helemaal niet mag. De autoriteit Consument en Markt vindt dat er zo misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare positie van huurders in de overspannen woningmarkt. En gaat ook hard optreden. Merlijn Sula in Groningen weet er alles van. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij haar langs. Merlijn Sula, 9 jaar heeft u in die prachtige wereldstad gewoond, Londen. En toen? We hebben besloten om terug te gaan naar Nederland. En toen zijn we naar Groningen verhuisd. Om de kinderen hier te laten opgroeien? Ja, klopt inderdaad. En voor ons was het ook een stuk rustiger. En u moest natuurlijk een woning zoeken? Omdat wij zelf gewoon in Londen woonden en niet continu heen en weer konden gaan, heb ik mijn zus gevraagd. En zij was hier bekend in Groningen. En heeft uiteindelijk een leuke flat gevonden, heeft hem bezichtigd en op basis daarvan hebben wij gezegd, laten we dat doen. En toen hebben jullie getekend? Nou, we kregen het huurcontract plus de factuur. En daarop stond een borg, een maand huur en ook bemiddelingskosten. En dat was niet mis? In totaal was dat wel €1000. Wij wisten van niks. Wij hadden zoiets van, wat is dit voor bedrag? We hebben wel even onderzoek gedaan, even gekeken of andere makelaars dat ook vroegen. En inderdaad, het was iets wat iedereen op dat moment vroeg. U dacht van, wat heeft die verhuurmakelaar er nou in hemelsnaam voor gedaan, voor al dat geld? Wij hebben het huis gevonden. We hebben gevraagd of we het mogen bezichtigen. Daarna hebben we de factuur en de huurovereenkomst per e-mail gekregen. Dus toen zagen we het programma Radar. En daarin werd dit behandeld, het onderwerp bemiddelingskosten. En toen dacht, ja, dat hebben wij ook inderdaad betaald. Toen bent u gestuit op dat steunpunt hier in Groningen? Ja, een groep studenten die hebben dat opgezet. Zij konden je helpen om de bemiddelingskosten terug te vragen. Dus nou, dat leek ons helemaal ideaal. We hebben het namelijk ook wel zelf geprobeerd. We hebben ook brieven gestuurd naar de makelaar, maar die werden niet beantwoord. Dus hebben we het via het steunpunt geprobeerd. En dat is gelukt? Dat is gelukt, inderdaad, ja. We zijn met een groep uiteindelijk van 9 zijn we uiteindelijk in de rechtbank beland. We hebben het geld teruggekregen. €1000? Ja, kwam heel goed uit. Kun je wat leuks mee doen? Ja, absoluut. Robert Winters is van Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen. Wij bestaan al ruim 5 jaar. Rechtenstudenten? Allemaal rechtenstudenten, gespecialiseerd in het huurrecht. Nou, dan kunnen ze hun lol op, hè? Absoluut. Mooie materie, hè, om mee aan de slag te gaan. En hoeveel mensen hebben jullie inmiddels geholpen in die tijd? Gemiddeld doen we zo'n 150 aanvragen per jaar. Dus we gaan al richting de 800 mensen. En zijn dat vooral studenten? Voornamelijk zijn het allemaal studenten die net een woning hebben gevonden en bemiddelingskosten hebben betaald. En toch achter de oren krabben van, hey, is dit nou illegaal gevraagd? Waarom bedenken die studenten dat niet voordat ze tekenen? Zoals in elke stad is de woningnood vrij hoog, in Groningen ook. Dus denken ze van, nee, dan gaan we maar eerst het huurcontract aan. Want ze zijn bang dat ze anders achter het net vissen. Absoluut, en dan zitten ze zonder woning. Om hoeveel geld gaat het gemiddeld? In de eerdere jaren was het altijd vrij hoog, tegen de 1000 euro aan. Maar de laatste jaren zie je dat het toch wel wat afneemt en blijft zo steken op de 300, 400 euro. En waarom wordt het minder? Als je een rechtszaak wil beginnen, de vordering zit onder de 500 euro... dan zou je de advocaatkosten allemaal zelf moeten betalen. Die makelaars die denken van nou, als het dan 400 euro is... dan gaan ze niet naar de rechter stappen. Want dan zijn de studenten waarschijnlijk meer geld kwijt met het procederen... dan dat ze uiteindelijk terug zullen verdienen. Zijn het niet gewoon boeven ook? Ja, in mijn ogen wel. Het is gewoon onterecht geld vragen van de arme student al. Ze vragen ook geld aan? Aan de huiseigenaren. Dus vangen ze eigenlijk dubbel geld. Je zou denken, ja, dat moet toch kunnen worden aangepakt? Ja, absoluut. De gemeente Groningen is dan mee bezig. Er geldt nu een vergunningsstelsel. Wanneer er te veel klachten binnenkomen over de verhuurder... dan raakt ze vergunning kwijt en kan die niet meer verhuren. Kijk, dat zal ze leren. Absoluut. Ja, de ACM roept mensen die deze dubieuze bemiddelingskosten moeten betalen op om een klacht in te dienen. Via de website consuwijzer.nl kan dat. Ja, Dorot, jij hebt de kranten doorgespit. De kranten. De Telegraaf schrijft over een nieuwe methode om mensen Nederland binnen te smokkelen. Omdat paspoorten steeds moeilijker na te maken zijn, proberen mensen zich te vermommen zodat ze lijken op personen op echte identiteitsbewijzen. Volgens de krant haalt de marechaussee op Schiphol elke dag wel 10 mensen uit de rij die deze truc proberen toe te passen. Hoe dat te voorkomen? Nou, dat is mensenwerk, zegt de marechaussee. Goed letten op de traanbuis, de stand van de ogen en de oorschelp van mensen. De ChristenUnie pleit in het AD voor een alternatieve vliegroute voor Lelystad Airport. De luchthaven die in 2020 moet opengaan. In Gelderland en Overijssel is veel onrust over de mogelijke geluidsoverlast die dat gaat opleveren. Staan de ChristenUnie licht, komen de vliegtuigen straks niet aan over Gelderland en Overijssel, maar over het IJsselmeer. Alleen, dan ligt ook een belangrijke aanvliegroute voor Schiphol. En in 2008 is aan de alderstafel afgesproken dat ander luchtverkeer Schiphol niet mag hinderen. Dat ligt politiek gevoelig dus. Maar Kamerlid Eppo Bruin zegt in de krant, laat dat heilige huisje van de routes van Schiphol varen. NRC schrijft over stevige kritiek van de president van de Haagse rechtbank Maarten van der Laarschot. Hij zegt dat opeenvolgende kabinetten al jarenlang bezig zijn om de positie van de rechter sluipenderwijs en zoveel mogelijk terug te dringen. Van der Laarschot verwijt minister Dekker van Rechtsbescherming in een eenzijdig en onjuist frame de rechtspraak ten onrechte af te schilderen als een bron van frustratie voor de burger. En daarmee zou de politiek het vertrouwen in en het gezag van de rechtspraak ondermijnen. Dan nog de Volkskrant, die schrijft over een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over de abortuspil, ook wel de overtijdpil genoemd. Huisartsen die de pil voorschrijven zijn volgens het hof niet per se strafbaar. Minister van Volksgezondheid en de inspectie hadden dat eerder wel gezegd. Bureau Clara Wichman spande daarover een zaak aan en krijgt nu dus gelijk. Het is 18 minuten over 7. De afgelopen 20 jaar zijn er wereldwijd steeds meer medicijnresten teruggevonden in ons water. De hoeveelheid dreigt zelfs schadelijk voor het milieu te worden, blijkt uit een onderzoek van milieukundigen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een van de onderzoekers is Rick Oldenkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, steeds meer van die resten dus in zoet water wereldwijd. Om wat voor water gaat het dan? Dat gaat dan over oppervlaktewateren zoals rivieren en meren. Kan dat dan ook drinkwater zijn op een gegeven moment? Nou, wij hebben niet gekeken naar drinkwater en daarvoor... Oei, de lijn valt even weg, maar we hebben een backup-lijn, een telefoonlijn als het goed is. Meneer Oldenkamp, kunt u mij horen? Via de telefoon proberen wij dit. Hallo, hallo. Dat klinkt niet goed. Dan gaan wij eerst even naar een plaat en proberen we de verbinding te herstellen. Het was sinds de Beatles niet meer gebeurd. Een artiest die de top 3 van de Amerikaanse hitlijst bezette. Maar het lukte deze week Ariana Grande. Klein van stuk, groot van stem. Dit is Daydreamin'. walked in, caught my attention. I've never seen a man with so much dimension. It's the way you walk, the way you talk, the way you make me feel inside. It's in your smile, it's in your eyes. I don't wanna wait for tonight. So I'm daydreaming with my chin in the palm of my hands about you, you, and I'm the okay. Daydreaming with my chin in the palm of my hands about you, you, and I'm the okay. Baby, Ariana Grande en Daydreamin'. Ik ga terug naar onderzoeker Rick Oldenkamp van de Radboud Universiteit. We hadden het net over die medicijnresten die steeds meer worden teruggevonden in ons zoete water, het oppervlaktewater. U heeft een model ontworpen waarmee u kunt voorspellen hoeveel medicijnresten er terug te vinden zijn wereldwijd. Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. Ja, je kunt je voorstellen dat meten overal wereldwijd natuurlijk een ondoenlijke taak is. En wat we eigenlijk doen in het model is de medicijnen volgen van het moment van consumptie, van het gebruik. En wat ermee gebeurt in het menselijk lichaam tijdens gebruik en wat er dan dus in de urine of ontlasting achterblijft. Eventueel afvalwaterzuivering, de effecten daarvan, als dat is natuurlijk niet overal ter wereld even goed. Maar daar wordt vaak ook een deel verwijderd. En dan uiteindelijk wat er in het milieu terechtkomt. En ook daar de bepaalde processen meegenomen die de verwijdering van medicijnen in het milieu kunnen beïnvloeden. Ja, dus dat, en op dat die manier kom je wereldwijd tot... Ja, tot de concentraties van medicijnen in oppervlaktewater. Ja, dat kunt u helemaal volgen. Nu is er onderzoek gedaan naar twee medicijnen. Een medicijn tegen epilepsie en een antibioticum. Maar er komen natuurlijk veel meer medicijnresten in het water, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat klopt. Ja. We hebben deze twee medicijnen eigenlijk om twee redenen gekozen. Eentje is, kun je kunt voorstellen dat als je zo'n grote modelleerstudie wil doen, dat er redelijk veel informatie en data voor nodig zijn. En dit zijn stoffen waar we dat tot op zekere hoogte redelijk voor hebben, de kennis. Er zijn heel veel medicijnen waar we eigenlijk nog te weinig over weten om dit zo'n studie te kunnen doen. En een tweede is de ecologische relevantie. De antiepileptikum die in het lab, onder laboratoriumcondities in ieder geval, effecten bij vissen heeft laten zien bij concentraties die relevant zijn voor het milieu. En antibiotica die het functioneren van bacteriën in het milieu en ook in afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen beïnvloeden. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de redenen waarom we die twee als een soort van eerste studie voorbeeldstoffen hebben gekozen. Want medicijnresten in het water, dat is dus schadelijk voor milieu en voor mens. Laat ik eerst even het milieu. Wat we hebben gedaan is eigenlijk die concentratie die we voorspellen vervolgens vergeleken met risicogrenzen voor deze stoffen. En die risicogrenzen zijn vastgesteld op basis van laboratoriumstudies. En die worden ook vaak in beleid, niet zozeer voor medicijnen, maar de manier waarop die afgeleid worden, wordt vaak ook in beleid gebruikt. Dat is nog een stap verder om vervolgens, en die zijn dus ook relatief conservatief, om aan de veilige kant te zitten. Ja. Dus als die overschreden worden, is dat reden voor zorg. Om vervolgens te kijken, zijn er ecologische effecten? Daarvoor zul je echt lokaal moeten gaan meten en kijken. Mm-hmm. Want het is in de werkelijkheid veel complexer dan dat die normen voorstellen. Ja. Ook omdat er dus veel meer stoffen en andere stress op het milieu komt dan alleen die medicijnen, zoals u net ook al zei. Voor de mens, een mens zit niet 24 uur per dag, 7 dagen per week in het water. Hè. Dus daar moet je ook nog de stap maken van wat zijn de concentraties in het water, wat komt er vervolgens daadwerkelijk terecht bij de mens, via drinkwater of via zwemmen of op andere manieren. Ik denk dan gelijk aan antibiotica-resistentie. Ja, antibiotica-resistentie is een directe effect van medicijnen op de mens. Daar zijn de zorgen minder groot over. Maar antibiotica-resistentie is natuurlijk, wordt vaak gezien als iets wat zich, waar het klinische milieu, de medische hoek en het veterinaire aspect belangrijk zijn. Maar het wordt eigenlijk de laatste jaren steeds duidelijker dat ook het milieu het natuurlijke milieu een rol kan spelen. Doordat die kleine lage hoeveelheden antibiotica in het milieu kunnen de bacteriën kunnen selecteren, zeg maar. Kunnen een selectiedruk op de resistentie van bacteriën in het milieu vormen. En daardoor kan het milieu een soort van bron van resistentie voor bijvoorbeeld pathogenen vormen. Maar daar is nog heel veel over onbekend. Dus dat is een iets waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. Ja, maar dit is misschien een eerste voorzichtige stap. Ja, dit geeft zeker aanleiding om daarnaar te kijken. Dat klopt. Okay. Ja. Rikke Oldenkamp, hartelijk dank voor uw toelichting. Geen dank. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft. Incentro, een IT-bedrijf. O, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar.

Dat is wel veel, ja. Bespaar op je premie en win op je extra's. Ga naar allsecure.nl. 5:30 bijna. Het was nogal wat. Gisteravond in Soedan. De president daar, Omar al-Bashir, hield een onverwachte toespraak op tv. En ook de inhoud was tamelijk onverwacht. Ontbinding van de regering, ontslag van een reeks hoge functionarissen, en hij riep ook nog eens de noodtoestand uit. Contact met correspondent Bram Vermeulen. Bram, waarom doet de president dit? Nou, Bashir wilde laten zien dat hij de straatprotesten die nu al maanden gaande zijn in Soedan tegen zijn regime serieus neemt. Althans, dat zei hij. En kondigde inderdaad een belangrijke speech aan. Het hoofd van de Veiligheidsdienst verklaarde vlak voor die toespraak zelfs dat Bashir in die speech een aftreden zou aankondigen als partijleider van zijn partij. En vanaf 2020, dat is over een jaar, niet langer verkiesbaar zou zijn. Dus groot nieuws, grote verwachtingen. Het voedde allemaal de hoop dat er gisteravond het einde zou komen aan zijn bijna 30 jaar durende heerschappij in Soedan. Maar in plaats daarvan trok hij eigenlijk de teugels nog veel verder aan door inderdaad de noodtoestand af te kondigen voor in elk geval een jaar. En zowel zijn kabinetsministers als zijn gouverneurs te ontslaan. Wat in feite betekent dat hij nog veel meer macht heeft om deze protesten neer te slaan. Nog veel meer macht? Wat kan hij allemaal doen? Zo'n noodtoestand geeft hem onder meer de mogelijkheid om het protest nog veel meer de kop in te drukken. Moet je bijvoorbeeld denken aan het feit dat politie, geheime dienst en leger nu de mogelijkheid hebben om huiszoekingen te doen zonder tussenkomst van de rechter. En in feite iedereen op te pakken die dan als gevaar wordt gezien voor de stabiliteit van het land. Daar sprak hij ook lang over. Dat er mensen waren die de stabiliteit en de veiligheid van het land in gevaar brachten. Hij gaf ze overigens wel toe dat protesteren een recht was in Soedan. En dat hij dat ook goed vond van de jeugd. Maar hij gaf eigenlijk de schuld van de protesten, legde die ook neer bij mensen die alleen maar uit waren op geweld. Nou, die kunnen dus met deze noodtoestand heel hard worden aangepakt. En een paar uur na zijn speech benoemde hij legerofficieren en veiligheidsmensen tot de nieuwe gouverneurs die hij net had ontslagen in de 18 provincies van Soedan. Nou, dat belooft natuurlijk weinig goeds. Waarom is er zoveel weerstand tegen Bashir? Nou ja, hij zit er al een tijdje, 30 jaar bijna. Maar dit is eigenlijk allemaal begonnen door de stijgende broodprijzen in Soedan. Ik was zelf in september in het land. En toen klaagden mensen al steen en been over de alsmaar rijzende kosten van het dagelijks leven. Ze hadden grote verwachtingen na het opheffen van de Amerikaanse sancties tegen Soedan vorig jaar. Al verwachting dat dingen dan beter zouden gaan. Maar het gaat eigenlijk veel slechter met de economie. En dat heeft te maken met twee dingen. Ten eerste, de olieopbrengsten waar Noord-Soedan altijd van kon profiteren, die zijn veel minder geworden sinds het land in tweeën is gedeeld in 2011. En die olievelden die zitten allemaal in Zuid-Soedan. Die behoort die olieopbrengsten te delen met het noorden. Maar dat gaat niet zo lekker. En tegelijkertijd heeft het IMF zware bezuinigingen aangekondigd. Zegt dat die moeten worden doorgevoerd in ruil voor een lening die Soedan heeft gevraagd. Nou, niet alleen al die economische malaise wordt Bashir nou verweten, maar vooral de zeer harde hand waarmee hij en zijn regime reageren op al die protesten van sinds 19 december. Ja, in Soedan gaat het dus niet goed, maar die situatie daar is ook voor Europa belangrijk, hè? Hoe zit dat? Jazeker, ik bedoel, die harde hand die wij nu zien, die is deels in handen van het leger, deels in handen ook van een zeer gevreesde militie die we eerst leren kennen als de Janjaweed. Dat zijn de troepen die zo hebben huisgehouden in Darfur. Nou, de Janjaweed die hebben tegenwoordig een nieuwe naam, de Rapid Reaction Forces. En dat zijn ook de troepen die migranten tegenhouden en waarvoor Soedan op dit moment een grote zak met geld krijgt vanuit Brussel. Schattingen zijn iets van $200 miljoen richting Bashir is geschoven om migranten aan al die grenzen tegen te houden. En wat je nu ziet is dat veel van die veiligheidstroepen worden ingezet om dit soort protesten tegen te gaan. En voor zover je kunt zien is Europa muisstil over wat er allemaal gebeurt in Soedan op dit moment. Hoe denk je dat dat nu verder gaat? Maakt Bashir nog kans om de kalmte te herstellen of is de geest definitief uit de fles, denk je? Nou, als hij dat had gehoopt, dat deze maatregelen de gemoederen zou bedaren, dan kwam hij gisteravond al bedrogen uit. Want tijdens zijn speech al, toen mensen eigenlijk doorkregen dat er helemaal niks ging veranderen, braken er weer nieuwe protesten uit. De demonstranten zien deze noodtoestand, lees ik dan op de sociale media. Want ik ben natuurlijk niet in het land, dat kan ook niet. Journalisten worden daar nu niet toegelaten. Maar demonstranten zien die noodtoestand als een license to kill en vrezen voor het ergste op dit moment. Bram Vermeulen, dankjewel. 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken door problemen met de fundering. De woningen staan in minstens 83 verschillende gemeenten en toch zijn er slechts 10 gemeenten actief bezig met die problemen. Dat zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, een hele mond vol, het KCAF, in de uitzending van het KRO-NCRV-programma De Monitor. Morgenavond is dat. Maar ik kan nu al praten met Dick de Jong, de directeur van het KCAF. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 1 miljoen huizen gaat het dus om, die dreigen te verzakken. Hoe kan dat? Nou, wat we zien is dat we hadden natuurlijk al cijfers van funderingen die al slecht waren in Nederland. Die zijn al jaren geleden gepubliceerd. Maar het waren nog niet die 1 miljoen waar u het over heeft. Wat we zien is de droge zomer van vorig jaar. Die heeft en de problematiek versneld. En ook gezorgd dat in andere gebieden in Nederland ook die problematiek komt. Door droge zomers krijgen we problemen met het grondwater. Dat gaat lager staan. Dat tast houten palen aan. Dat is niet goed. En wat je ook ziet is dat bepaalde bodemsoorten, kleibodem, waar fundering op staal staan, die wordt instabiel, die gaat verkruimen. En daardoor gaan funderingen die niet op palen staan, die gewoon op de grond staan, die krijgen ook problemen. En dan heeft het vooral voor woningen voor 1970 gebouwd. Daarna zijn we heel veel funderingen gewoon op betonnen palen gaan zetten. Maar ja, die oudere woningen niet, die gaan steeds meer risico's oplopen. En het aantal meldingen van verzakkingen neemt toe. Die huizen staan in vele verschillende gemeenten, maar slechts 10 gemeenten nemen maatregelen, zegt u. Ja, dat klopt. En dat is jammer. Het heeft enerzijds mee te maken dat volgens de wet de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor zijn fundering. Dus dat is de eerste reactie die een gemeente doet als er een incident is in de gemeente. Ja, sorry, het is uw probleem. U moet ook uw fundering onderhouden. En wat je ziet is in die gemeente waar de omvang zo groot is, dat het echt wel een heel probleem wordt voor de leefbaarheid, dat gemeentes wel actief worden. Het is ook onbekend, maar onbemind. Gemeenten zijn ook bang dat wanneer je een eigenaar gaat helpen, is dat vaak financieel. Ja, dat dan als er meerdere komen uit zo'n gemeente, dat het een beetje te duur gaat worden. Maar dat hoeft niet. Het probleem is, als je niks doet, gaat ook geld kosten op een gegeven moment, wanneer huizen onbewoonbaar worden en verlaten moeten worden met veiligheid, et cetera. Kost de gemeente ook geld. Ja, wat zou er gedaan moeten worden volgens u? Nou, er zou veel meer aandacht voor moeten zijn. Het is geen sexy onderwerp. De gemeente heeft natuurlijk toch zelf ook gebouwen. De gemeente heeft ook openbare ruimtes, wegen die verzakken, ook door de droogte, bruggen, et cetera. De gemeente zou samen met eigenaren in die risicogebieden gewoon meer kennis moeten overdragen en samen die problemen moeten oplossen. En dat gebeurt er maar in 10 gemeenten. Er zijn wel gemeentes aan het nadenken. Dus wat dat betreft kan het meer. Maar ja, we hebben iets van 350 gemeentes in Nederland. Dus ja, je ziet dus nog een hele weg te gaan wat dat betreft. Wat ik nou opmerkelijk vind, makelaars maken zich ook zorgen. Waarom adviseren die niet kopers om een funderingsonderzoek te laten doen? Nou, ik weet niet dat ze het niet altijd doen. Hè. Ik denk dat het in die 10 gemeentes bij de makelaars wel bekend is dat een pand wel eens een risico zou kunnen hebben. Mm-hmm. Maar vaak zie je ook niet, hè, boven de grond, als je een huis gaat taxeren, je ziet wel eens een scheurtje, soms een klein beetje een verzakking. Maar dat wordt niet gelijk gelinkt aan, oh, ik heb een funderingsprobleem, terwijl het wel zo kan zijn. Dus het is kennis. En ik denk ook door de gekte op de woningmarkt dat als er 10 in de rij staan om te kopen, dat als je zegt, goh, is er een verderingsprobleem, dat je niet meer voor in de rij staat als koper. Dat horen we ook veel. Dat zit er dik in. Dus daar, de makelaardij pakt het wel op, maar ik denk dat het nog wel zou kunnen verbeteren. Meneer de Jong, directeur van het KCAF, hartelijk dank. Amber Brandsen. NOS Radio 1 Journaal. Bijna 7:15. Met een grondwet uit 1976 vindt Cuba het hoog tijd voor vernieuwing. Het parlement gaf eerder al haar goedkeuring. Nu is het volk aan zet. Meer dan 8 miljoen Cubanen mogen morgen naar de stembus om zich uit te spreken over de nieuwe grondwet. Latijns-Amerika-journalist en Cuba-kenner Edwin Koopman, goedemorgen. Goedemorgen. Cuba staat nou niet per se te boek als het meest democratische land ter wereld. Valt er ook echt wel wat te kiezen voor de Cubanen? Het antwoord is eigenlijk ja. Want ze kunnen namelijk nee zeggen tegen de grondwet. Dat is best bijzonder, want al die verkiezingen die we dan iedere keer wel hebben in Cuba, daar kunnen de Cubanen alleen maar kiezen op mensen van de communistische partij. Daar is eigenlijk geen keuze, er is geen oppositie mogelijk. Maar nu kunnen ze feitelijk wel gewoon nee zeggen tegen de grondwet. Dus ja. En wat gaat er dan gebeuren als ze nee zeggen? De verwachting is niet dat er een meerderheid voor een nee zal gaan. Sterker nog, als we kijken naar het verleden. De laatste stemming over een grondwet was dus in 1976. Toen was de ja-stem 97,7, dus bijna 100%. De Cubaanse overheid gaat ervan uit dat dat nu weer zo zal zijn. En de meeste Cuba-watchers en de Cubanen in Cuba zelf gaan er ook vanuit dat het toch wel boven de 90% zal zijn. Ja, en als die dan wordt aangenomen, wat gaat er veranderen met die nieuwe grondwet? Niet zo heel veel. Er zijn een paar opmerkelijke dingen, nieuwe dingen, zoals bijvoorbeeld de limiet aan de duur van het presidentschap. Dat is best bijzonder als we kijken hoe lang Fidel Castro alleen al aan de macht is geweest. Dat wordt 2 keer 5 jaar maximaal. Er is een eerste minister komt er terug, dus dat soort kleine hervormingen. Verder, wat toch wel belangrijk is voor de economie, is dat privébezit wordt gelegaliseerd. En ook investeerders uit het buitenland krijgen nu een legale status. Dat was ook nog niet het geval. Qua het opzetten van eigen bedrijfjes. Ik begrijp dat dat eigenlijk al aan de orde was. En dat het nu meer een aanpassing is van de wet aan de realiteit. Dat klopt, ja. Want er zijn dus al jaren mogelijkheden om je eigen eethuisje te hebben. Je eigen kamerverhuur. Een kapperszaakje te hebben. Dat soort zaken. En daar zelf je geld mee te verdienen. Dat mocht al, maar dat was nog niet echt in de wet vastgelegd. En nu wordt dat dus gelegaliseerd. Daar zijn die kleine ondernemers natuurlijk wel blij mee. Dat ze nu ook een wettelijke basis hebben, dat ze niet zomaar dat bedrijfje hoeven te sluiten. Dat was tot nu toe op een gegeven moment nog mogelijk. Dat op een gegeven moment met een kleine decreet dat weer werd teruggedraaid. En dat kan nou niet. Dus dat is wel positief voor de economie. Waar wel heel veel teleurstelling over is, is dat het homohuwelijk niet wordt gelegaliseerd of mogelijk gemaakt in deze grondwet. Wat aanvankelijk wel het idee was. Ja, daar leefde het heel erg, de nieuwe grondwet. En ook onder de ondernemers dus. Onder de rest van de Cubanen, is het een thema? Nou, niet echt. De meeste Cubanen zijn gewoon echt bezig met het overleven en het zoeken van de dagelijkse dollars en de dagelijkse kostje. Dus inderdaad, onder ondernemers was het wel een onderwerp. Ook binnen de homo- en de gay-scene in Cuba was dat homohuwelijk dan een heel groot ding. Maar onder de brede bevolking, nee, niet echt. En dat homohuwelijk, waarom is dat eigenlijk geschrapt? Ja, dat was een idee vanuit de communistische partij. Om in ieder geval, het stond er niet letterlijk in, maar het idee dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw, dat stond er wel in. Dat hadden ze geschrapt in de aanvankelijke ontwerpen. En dat is tijdens discussies, want er is echt wel discussie geweest ook binnen de samenleving. Over wat vinden jullie hiervan? Zijn er nog amendementen mogelijk? En in die hele procedure, noem het een brede maatschappelijke discussie, heeft met name de protestantse kerk, die echt aan het terrein aan het winnen is in Cuba, die heeft een handtekeningenactie georganiseerd van onder de Cubanen van: willen jullie wel een homohuwelijk? En toen hebben ze dus 200.000 handtekeningen tegen dat artikel opgehaald. En toen is dat uiteindelijk geschrapt, of beter gezegd uitgesteld voor latere discussie. Dus eigenlijk vanuit met name de conservatieve protestantse kerken is dat geschrapt. Oké, morgen dus de stemming over de nieuwe grondwet in Cuba. Edwin Koopman, dankjewel. Dorald, jij hebt gekeken naar de sport. De sport. Spelers van het eerste team van amateurclub SV Argon willen niet meer spelen na racistische uitspraken van hun trainer. Eerst wilden 5 spelers niet meer uitkomen voor het eerste elftal. Gisteravond zegt het hele team het vertrouwen op. Voorzitter Ton Goedemond wilde de trainer Ron van Niekerk wel een tweede kans geven. Wat gezegd is absoluut niet toelaatbaar en onacceptabel. Daar hebben wij voldoende met elkaar over gesproken. Maar we zijn van mening dat de trainer een tweede kans verdient. In die optiek zijn wij verbleven. Nou, nu ligt er een ander plaatje. Dus daar moeten we ons weer opnieuw over beraden hoe het vervolg is. VVV'er Gerald Promes liep gisteren een op het oog zware blessure op. De wedstrijd tussen zijn club en Heracles werd daardoor bijna 20 minuten stilgelegd. Trainer Maurice Steijn kon na afloop nog niet te veel zeggen over de ernst van de blessure. Wij hebben net intern gesproken ook met de dokter. En nou, die heeft ook aangegeven wat er aan de hand is. Maar dat we daar in verband ook met de privacy niks over mogen zeggen. Maar het is in ieder geval niet best. Heracles won overigens, het werd 0-1. En FC Twente lijkt hard op weg terug naar de Eredivisie. De koploper van de Eerste Divisie won voor de 10e keer op rij. Het werd tegen Eindhoven 1-0. En omdat concurrent FC Den Bosch verloor met 2-1 van MVV, staat Twente nu 11 punten voor. Ryan Babel heeft zijn eerste doelpunt voor Fulham gemaakt. De Nederlandse spits kwam in de winterstop over van Beşiktaş. In de 3e minuut van de wedstrijd tegen West Ham United maakte hij 1-0. Genoeg voor de zege was dat niet, want Fulham verloor uiteindelijk met 3-1. En de Nederlandse basketballers hebben ook hun 4e wedstrijd verloren in de strijd om een WK-ticket. Thuis tegen Litouwen werd het 69-78. Nederland staat 6e en laatste in groep J van de WK-kwalificatie en was al uitgeschakeld. Nice day, Stereophonics. Het is 7 minuten voor 8. Dit is leuk. Chocoladeliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen op het Chocoa Chocoladefestival in Amsterdam. Caroline Lubbers is chocoladesommelier en medeoprichter van het festival. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Chocoladesommelier klinkt als een lekkere baan. U bent de hele dag chocola aan het proeven. Ja, het is inderdaad leuk. Het is hard werken hoor. Ja. Veel proeven en ook andere dingen natuurlijk. Maar staat u dan in een restaurant om mensen te adviseren over chocola? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, nou, dat lijkt me wel heel leuk om te doen. Dus alle restaurants kunnen zich aanmelden. Maar dat is nog niet zo ver, omdat die markt natuurlijk nog niet zo ontwikkeld is als bijvoorbeeld de wijnsommeliermarkt. Dus het gaat ook vooral om andere adviesrollen en andere projecten waar ik aan werk. Ja, ja, wat doet u dan de hele dag? Hoe proeft een sommelier chocola? Ja, dat is ook leuk om uit te leggen. Dat is eigenlijk wat je doet is heel geconcentreerd, net als met een goed glas wijn, al je zintuigen gebruiken om die chocolade goed te beoordelen. Dus je kijkt ernaar, je ruikt eraan, je breekt het even om te horen hoe die snap is. Dan wrijf je erover om de structuur weer te voelen. Ruik je er nog eens aan en dan laat je het langzaam smelten op je tong. En nou zeg ik het heel snel, maar dat doe je allemaal met aandacht. En ook echt hoe de snap is, dat vind ik mooi. Hoe ja, je hem breekt. Daar hoor je weer de consistentie aan, ja. Is dat ook wat we op de beurs kunnen leren dit weekend? Ja, zeker. Daar nodigen we jullie allemaal voor uit. Want je gaat echt op een andere manier naar chocolade kijken als je het op deze manier benadert. En zeker als je hele goede cacaosoorten gaat proeven in die chocoladerepen, zoals we dit weekend op het festival hebben. Want dan kan je net als met goede wijnen, kan je daar allerlei smaken in terugvinden die dus niet toegevoegd zijn, maar die echt van nature in die cacao zitten. Hele bijzondere dingen uit verschillende regio's. En dan kan je ook het ontdekken wat het verschil is tussen chocolade uit bijvoorbeeld Peru en Ecuador. Het is heel bijzonder om allemaal te ervaren, net als goede wijn. Ja, nou heb je misschien bij wijnen, maar zeker bij kleding, trends. Geldt dat ook zo in chocoladeland? Zijn er trends die we kunnen zien? Ja, zeker. Nou ja, een van de dingen is inderdaad dat mensen ook steeds meer willen weten waar komt het dan vandaan. Hè? Dat is natuurlijk met veel zo, met eten, met andere producten, maar ook met chocolade. En wat ik net zeg, het ontdekken van die regio's, dat is nog niet erg bekend bij veel mensen. Dat begint nu wel echt op te komen. Dus dat is zeker een trend. Een andere trend is heel leuk zelf chocolade maken. Dus vanaf de cacaoboon en dan met een machientje thuis en daar dan echt een chocolade uit maken. Dat kan je ook zien op het festival, hoe je dat dan het beste kan doen. En dan kan je er thuis mee aan de slag. En een andere hele leuke trend is hot chocolate. En dan bedoel ik niet de gebruikelijke normale, zal ik maar zeggen. Maar dan bedoel ik de hele bijzondere waarde dus ook die cacao smaken in terugvindt. En we hebben een hot chocolate award waar iedereen in de jury kan zitten en mee kan proeven. En dan gaat Jannie van der Heijden gaat zondagmiddag de prijsuitreiking doen. Dus dat belooft veel feest. Ja, u heeft het over allerlei exclusieve chocolades, ingewikkelde smaken. Hoe zit het met chocolade die we in de supermarkt kunnen kopen? Is dat een beetje van niveau, vindt u? Kijk, dat is een andere soort chocolade. Inderdaad, ze zijn overigens allebei ook op het festival. Hè? Dus er is voor ieder wat wils. En die andere chocolade is natuurlijk ook heel belangrijk, omdat we daar natuurlijk het meeste van kopen en dat het meest voor de hand ligt. Dus het is ook bij die chocolade belangrijk dat het bijvoorbeeld duurzaam is. Daar gaat ook ons festival ook over. Allemaal goed geproduceerd. En de chocolade in de supermarkt, die hebben dan daar ook weer programma's meestal voor om ook daarnaar te kijken. Ja. We gaan het meemaken vandaag en morgen dus. Het chocoladefestival in de beurs van Berlage in Amsterdam. Dank voor de toelichting. Chocoladesommelier Caroline Lubbers. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier. Ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van hem na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet. Dat hebben we niet geweten. Maar dat kun je toch niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen. Maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten de boekenrubriek. Het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. Nieuwsweekend, zometeen van 9:30 tot 11. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei.